أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي ومولاي الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه في كتابه النور في الطريقة التجانية في الباب الخامس في شرح صلاة جوهرة الكمال في مدح سيد الرجال قائلا والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني هو من التشبيه البليغ في الصفاء والشرف وكل ما وضع الله في هذه الحقيقة من الفهوم والمعارف والاستعدادات والأنوار إذا جمعت جميعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مركزها وممدها بل هو عينها ومنبعها إلى آخره كون نيغي وون تي باتاي تي بونتو جورو ميل بي nga xamanteni awradu tarikha bi ci li ci leral ci jeextal gi mu andi ci shara ñaari salat al nabi yo xamne yu capital lañ ci yop solo man nañ wax bok ci tarikha bi muy salat al fatih ak jawratu kamal mu andi ci ay shara yo xamanteni yu gatt la ngir kon ki kay jang man di man di tewlu walé maana yi xeyna lol man na cey dimbalé kon tambal won nañ shara jawratu kamal fi madhi sayyid ar rijal bimu ci andi ba agon ci way shara won nañ allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniya ñuy tambalé kon tay fimu andi wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'itati bi markazil fuhum wal ma'ani kon wal yaqutati ak yaqut ci pierre précieuse la bok mom lañ nane la yasinthe nga xamné xétu danaka boy xol bo génné jama mom moy bi ëpp valeur ci pierre précieuse mo ci ëpp aussi fermeté solidité ñu wax salaba nga xamné ci couleur day xawa transparent lalalé touti bleu wala lék lék rouge wala lék lék jaune ñukay faral di jëfëndiko yi pour walu tar kon nga gis né lim mu né kon yaqut kon yasant al mutahaqqiqati bi nga xamanteni dafa réaliser wu manam réaliser wu ba mat deug li nga xamné mom moy réalité ta haqquq lol al ha'itati bi nga xamanteni mom mo pek kon yenen sallallahu alayhi wasallam lay melal mi nga xamné mom mo pek bi markazil fuhumi ci centre deug yi manam compréhension yi wala entendement yi wal maani ak maanaay kon lolou lañ am ci jawrut kamal mune huwa lolou nak minat tashbihil baligh dafa bok ci liñuy tuddé ci balagha at tashbihul baligh moy nurule bu jot lolou buñ ko waxé ci balagha ndax tashbih moy comparaison comme figure de style liñuy wax comparaison lég ci yenn anam yi ñukay wax métaphore dafa am tashbih bo xamanteni simple la moy comme mané Muhammadun ka khamar Muhammad kat dafa melni wer moy day am mushabbah am mushabbah bihi am adatu tashbih booba mushabbah moy Muhammad al mushabbah bihi moy khamar am adatu tashbih moy kaf bi legui li len bolé nak lol moy wajhu shibah bi manam li nga xamanteni lien biñ am ba tax ñu nurule len bu fekkene nak dañ dindi adatu tashbih bi dadi owe Muhammad liñ koy nurole boba ñu ne tashbih baligh ngir lool day wane manam mat gi mu mat ci melo wiñ koy nurole ci lool ba nga xamne bu amon lu gëna kawé lool ci ci lool lool lañ koy nurole mu ngi melni ñu ne hazir rajul asadun ki gaynde la newuñ kom gaynde la mais dañu xol ci ñambaare dal bi gisuñ lu ci gëna ki gaynde ak surtout ci xel nit ñi ñu daane li ki gaynde la lolu nan tashbih baligh motax bu ne al yaqut fi manam ci manam clarté bi nga xamanteni yasant da yasant daf ko am ak tedd gi nga xamanteni tedd nako manam ni mu précieux manam ci lolu yaron salalahu alayhi wasallam daf ci ag ci dayo ba ci lo xamanteni ken manu ko sax misal pour ñu jégel ko ci xelu nit ñi ñu na la mom yaquta la kon moy yaquta waye sax bi nga xamanteni manam dafa plein wala dafa plaigné manam nga xamne dafa réaliser wu complètement totalement manam ba ag ci day ak mat al ha'ita kon lool kon tashbih bo nga xamanteni mom la utiliser motax mu ne tashbih baligh xaw bo xolé fali allah sallahu wasallam ala ayni rahmatir rabbaniya fofu neewul tashbih la ngir ne manam yunus sallahu alayhi wasallam ci bopum moy jëmmi loola kon du tashbih waye fi ginnaw manam du jëmmi yaquta ngir yaquta mbir muñ xam la motax kon tashbih la comparaison la waye tashbih baligh la am tashbih du bokul ak sifa li ci melo yunus sallahu alayhi wasallam lo xamanteni manam mom la tashbih nak day doon lo xamanteni dañ ko koy comparer ngir ben melo bo xamanteni daf ca nek kon ñuy juñju melo bobu dat kay nurule ak lool kon ci anam bobu lañuy jëlé par exemple yunus sallallahu alayhi wasallam leele di ko nurule wër xamnañ ne leer gi wër ci mom lañ ko bindé wala di ko nurule jant waya toujours manam la nga xamne buñ waxé lool lañuy xalat moy leer gi nga xamne mom la ci and buñ neel wëru laylatul badri moy wëru nga xamne dafa dem ba mat ci ak leer ba nopi di fenk ci guddi go xamne dafa lendeum kris mu leral ko donc melo bobu lañ ci djublu waye du diko nurule jëmmi mindeef bobu kon lool différence la entre li nga xamne sif manam wasf la manam melal ko ci lo xamne attribuem la ak tashbih nga xamanteni dañ koy comparer ak ben mbir ci ben melo bo xamanteni dafa nek ci ñaan yi donte ci yunus sallallahu alayhi wasallam melo yi ko tigi yep ci minde fi ci mom la gëna ci mom la gëna maté kon lolu tashbih bu jotale tashbih balex fi safa'i ci ak lèr clarté wa sharaf ak ci tedd nga manam ci précieux gi nga xamanteni mom la précieux wa kullu lepp lo xamanteni wa kullu ma lepp lo xamanteni nak wada'a def nako Allah bur yalla fi hadhihi al-haqiqati ci bile haqiqa ci bi réalité muy al haqiqatul muhammadiyya bi xamanteni ñu joon nako fele ci kaw manam waxon nañ ne manam mbolem xet xewal yek wërseek yek lepp lu sunu borom xam taala nara seddel ci minde fi daf ko dexeñ ci bir haqiqatul muhammadiyya bob muy wax nak ne mbolem li nga xamne sunu borom xam taala def nako ci bir haqiqa bob moy la realite muhammadiyen min al fuhumi ci ay dig ay compréhension ndax deggit yalla koy may loyo ci xet wërseek gi la bok donc mbolem li nga xamanteni def nako ci wal ma'arif ak ay xam yalla ay connaissance wal isti'dadat ak ay préparation manam ay prédisposition moy ba ci prédisposition yi nga xamne mom la borom bi di teugue nit ñi sax lool it ay xéetu wërseuk la ñuy sédel yo xamanteni batay ci bir fofu la dexeñ te ci fofu lay juggé di ñew ci minde fi wal anwar ak ay lèr yi nga xamanteni mu ngay def nako ci bir haqiqa bobu iza bu fekke ne jumu'at dañ leena dajale jami'an ñom ñep kana nek na rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sallallahu julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te del lay selmal ci mom huwa mom markazuha wala bok kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa markazaha lo bobu it man nané manam nek centre ba manam nga xamne boba huwa bi tawkid lay doon lay bu ko defé markaz ñew doon xabaru kana bi han kon nek centre ba wa mumidha manam moy centre bi nga xamanteni ci la yoy yeb dajalo manam ci jëmam yone salalahu alayhi wa sallam ci la lepp dajalo wa mumidha mom nak mom mo ci teub kon mom mo koy sédélé mom moy alimenter ñi mo alimenter mom moy ravitailler mom moy approvisionner moko joxé moy day delu wat ci innama ana qasimun wallahu yu'ti ma man kat aji seddel la yalla nak moy joxe moy yalla mi joxe mom moy jël lepp def ko ci mom leg mom nak muy seddel sallallahu alaihi wasallam bal li am sax kay moy ndax dana la mom moy centre bi mom mokay seddel mom mo ci tebbe moy alimenter munela bal bu la nexé sax bayil wax joju te jappal li ma lay bëgg wax moy ne huwa mom yenen tabi sallallahu alaihi wasallam aynuha mom moy manam nek nek lolé ci bopom wa man ba'uha te mom moy ballu wayem moy source bi nga xamanteni mbollem yoyé ci lay balé manam borom bi subhanahu wa ta'ala du am len lo xamanteni daf koy defal nit muy doon lo xamné lay duggé ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala direct dem ci koka mir mi demé wut non borom subhanahu wa ta'ala haqiqatu muhammadiyya la feñal génné ko ci xam xamam feñal ko feñu ci manam tajal li ci def ci ay manifestation mbollem ay tourum ak ay melo a partir de tour yoy nga xamanteni ndax minne fi ci ay tour lañu sunu borom subhanahu wa ta'ala di feñale manam ay manifestation ay tour yalla lañ sunu borom subhanahu wa ta'ala a partir mais du don comme tour yi ni mu nek ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala dedet mais a partir nim ko feñu ci haqqat muhammadiyya ci lay genn nak di feñ ci minne fi motax ñu naan ci yaron sallallahu alayhi wasallam ci lañ bindé lepp ngir né à partir de fofu lay génné di dem ci minde fi ijada wa imdad kon mom moy jëmmé loolu mom moy source bi wa nuril akwani kon bo demé jëwul kamal muné wa nuril akwanil mutakawwinatil adami muné wa nuril akwani ak yi nga xamanteni mom moy léru nek té fi al mutakawwinati yi nga xamanteni dañuy nek di nek au fur et à mesure voilà parce que akwan yep lol la manam lepp jekku rek da di feñando ni ci alam shahada waye dañuy ki di formé wu voilà yi nga xamné dañuy formé wu hein ndank am ci yo xamanteni sax forme biñuy génné du moy sen forme finale waye forme finale bi dañ kay dajji ci waye dañuy continuer di évoluer dank bag ci yoy yep nak mo xam muy biñuy genn mo xam muy biñuy nek di évoluer di former wu pour ag ci sen perfection lolou lepp amu ci ben étape wala ben len ci yengu ak dal lu moy ne ci haqqat muhammadiyya lolou di jigi sallallahu alaihi wasallam kon mom moy leru nek ti fi al mutakawina yi nga xamanteni dañuy nek di former wu dank al adami mom moy adamik bi ko djuk sayyidina adam ala nabina alihi assalatu wassalam ndax sayyidina yunus sallallahu alayhi wasallam ci forme bi nga xamanteni ci la jëmam ju tedd ji sallallahu alayhi wasallam genné forme nit bi la yor muy forme bi nga xamne ñun ñu ko jëlé ci sunu mam adam alayhi salatu wassalam waye sunu mam adam ci bopam mom ci bopam forme bi moy forme bi nga manam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox forme haqqat muhammadiyya manam haqqat muhammadiyya nga xamanteni ci ni mu nek ci ak biro ngir ne lu biru la manam lu caché la lu mystérieux la buñ ko projeté ci alamu shahada bi nga xamanteni mom lañ mëna jakkar lol forme adami la yor ci forme bobu nak ci lañ teug sunu mam adam alayhi salatu wassalam kon sunu mam adam ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci haqqat muhammadiyya la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala joxe forme ñun nak ñu jël forme bi ci suñu mam adam motax ye gis yenen tou sallallahu alayhi wasallam donte doomu suñu mam adam la ci jasad bi waye ruhiyan baye suñu mam adam la moy baye minde fi en fait sallallahu alayhi wasallam kon al adami ki xamna moy ko juk suñu mam adam ala nabina ali salatu wassalam ay mune lim nam ci lol moy ne anna naka lay wer beur kat moy ne rasulullahi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamate do lesel mom ci mom huwa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nuru leru tilkal akwani yoyu nektif allati yi nga xamne takawanat formewuna wa tatakawanu ak day nek di formewu shay'an dank bande shay'in ginaaw dank moy progressivement manam mbollem yi nga xamanteni ci misal day melni sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa genné haqqatul muhammadiyya manam feñal ko ginaaw bim ko genné amut leneen lo xamanteni manam daf ko bind mu doon lo xamanteni dafa nek extérieur totalement ci hakatul muhammadiyya bu waye à partir de lool le mbir yi di génné dank dank di formé wu dank dank toujours à partir de lool donc day melni lepp té manam génn bo mu ci génn taxul mu génn li nga xamné deug deug mom moy hakatul muhammadiyya motax boy xol yannu sallallahu alayhi wasallam moy monde bi moy monde bi manam ak waan yépp lenn lay ci bir hakkat muhammadi donc day melni ba ci feñ bobu ak formé wu gëj yépp manam day manam ci hakika bobu kon ci lay juggé té mom moy lèr gi bo xoré lèr mom moy lan moy fi ni par exemple ñun ñuy amna distinction moy da ngay gis dama lay gis xamné bu distinguer wu nga yaangi ni am place bu occuper di gis al imam di gis maulaye di gis télé bi di gis livre yi ben bu ci né di gis couleur yi ben bu ci né distinction bi li tax mu mëna am moy lèr gi fi né fim nek bu fekkone lèr gi amu ci lepp la ndem keuriss day melni dara néwu fi wala lén dongu fi né lol lañ nane mo xam néal wala bok ñu né lén dongu fi né moy ben zulma ben xétu zulma amul distinction bo wa duñ mëna distinguer kek wala téré bék yoy lepp day ki lèr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak mo andi distinction nga xamne mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala lèr sunu borom la fantale ci la léralé minné fi ba lén lu né nga gis ñu commencé di am ay xétu individualité muy am distinction mbiri di distinguer wu di formé wu tata kawol di formé wu dank ñuy gis manam muy formé wu en tant que lo xamanteni dafa am day nour né sax lu am ki wu bopam ben existence wu bopam bu particulier bu dépendre ak lenen waye manam lenn lu nek rek amna kon lu ko bolé fimné bu lèr gi ki won lepp day andat nek ci wenn nisba bi nga xamanteni moy zone kon mom moy lèr gi kon motax leneen luñ fiy wax mom motax ndax mom motax ñu mëna gis donc mbolé mi nga xamanteni day am ndax lèr manam lumière comme niñ koy fal di définir dañ nan an-nuru la yura walakin yura bihi al-ashya wala tura bihi al-ashya ñari mané c'est quoi moy né manam jëmmé lèr gi ci bopam am nga do gis am fim né ni bu ma lay xol lèr gi nga xamni moy tax ma lay gis duma ko gis mais yow lay gis mais ci lèr gi la lay gisé lool la motax dañ ci jariñu sans pour autant que ñu xamné ñu ci jariñu té fekk lepp moma sallallahu alayhi wasallam kon moy sahibul haqq rabbani sahibi ki nga xamanteni moy borom al haqq deug gi ar rabbani gi nga xamni moy ko juk borom bi subhanahu wa ta'ala mune lolu min al amri ci diglé wa nahyi ak ci téré wa tanfizi ak ci wëyel manam exécuter tanfiz moy exécution manam moy yonnati sallallahu alayhi wasallam mom moy borom deug gi nga xamanteni ko juk sunu borom da subhanahu wa ta'ala mom moy diglé te lum diglé mu wa mom moy téré lu mu téré mu doon lo xamanteni dootu jaadu te it mom moy ki nga xamanteni mom moy exécuter yi nga xamanteni mom moy comme ni nga xamanteni mom lañ mom lañ leral bo ba legi rek yi nga xamanteni mom moy nammi borom bi ci yi nga xamanteni mom moy nekete fi moy na a partir de mom la yi nga xamanteni dañ nek nonu di xew yeb di xew motax kon te manam diglem kon haqq rabbani la manam deug nga xamne moy deugam deggu ko juk borom gi la motax lu mu digle day melni borom subhanahu wa ta'ala moko digle lu mu téré day melni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko téré lu mu def sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko def wa ma ramaita iz ramaita walakin allah rama wa may yuti'a rasula faqad ata allah innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una allah motax nga gis mu andi aya bi fi ne may yuti'a rasula faqad ata allah man képp ko xamanteni yutih day nekk di top rasula ki nga xamanteni mom moy ndawli te moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon faxad koku de ci deug ataa top na allah bur yalla subhanahu wa ta'ala kon aya bu mum ci suratul nisaa'i aya 80 kon di jurom ñett fuk kon muné al barq al asta'i bi muzun al arbah al mali'ati li kulli muta'arrid min al buhur wal awani muné al barq mom yonnati sallallahu alayhi wasallam moy melax wi al asta'i bi nga xamanteni moy bi gëna fenk moy bi gëna fenk bi gëna melxat bi muzuni ci niri al arbahi tanawi nir maam sihab niage niage arbah moy tanaw ma moy bénéfice jam'u rib al maliati nga xamanteni dañuy fess li kulli ñew kep muta'arridin ku garlu manam kep ko xamne da nga exposé wu da nga exposé wu fata'arradu laha inna li rabbikum min ayami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha ta'arrud bo moy exposé wu ci tawi ngeenel yoy nga xamanteni melakh bi nga xamanteni mom mokay fekk moy rot mom moy haqiqatu haqqal muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam kon li kulli muta'addidin ñeel kep ko xamanteni garal na bopam manam exposé wu na minal buhuri ci geejji wal awani ak ndabi ne la wax ci kanam buhur ak awani yoy mom moy lan mune yani lim nam ci lol moy ne lamma ba nga xamanteni kana nek na al barq melakh mulaziman di takok li muzni ñeel niru al amtari tawi han fofu dafa am ali tashbih dafa am ay metaphore mune ba nga ndax boy xol niir yi nga xamanteni mom moy andi taw yi souvent day and ak melax go xamanteni day takko ak mom mune fal barq melax gogu nak manam fi taw bi moy xéen mbolem xéte ngeeneel yek donc et cetera melax gi nga xamanteni nak day melni ben genre catalyseur bo mune al barq melax gogu and ak mom huwa moy al haqiqatu muhammadi moy haqiqatu muhammadi mune wo muznu niir al arbahi bénéfice nak hiya moy ar rahmatu yermande al fa'idatu nga xamanteni day bebbe min hadrati ci instance al haqq bur yalla mi nga xamanteni mom moy deug ala khalqihi di wacc ci ko minde fami bi wasitati ci dig lepp manam intermédiaire nabiyihi ki nga xamne moy yonentam bi sallallahu alayhi wasallam salallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle selmal ci mom kon moy ne haqqatu muhammadiyya mom moy barq bi mom moy melax bi nga xamanteni mom moy andak bu fekke ci la niru taw yi nga xamanteni taw yi bénéfice la donc xeyti bénéfice yu ne motax mu def ko deful rek rip waye arbah donc xeyti bénéfice ci anam bu ne yi nga xamanteni day symboliser li nga xamne mom moy yermande gu mag ñi nga xamanteni day bebbe ci l'instance du vrai anam ci hadra bur yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mom moy deug di wacc ci minde fami waye lolou lepp di jare ci mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam kon lolou yoy nak bu wacce mune fastaqbalatha daf koy dekkou istaqbala moy teru dekkou recevoir arwahuhum minde fi seni ro ñom ñokay dekkou ala qadri ñom nak kenn ku nek yang ki jël ci kemu taqatihim sen énergie sen énergie sen capacité wa tawajjuhihim ak senu djublu manam sen djublu gi nga xamanteni dañ ko djublu borom bi subhanahu wa ta'ala ngir di tatane ci xewal yi nga xamanteni dañ wacc wa isti'dadihim ak sen prédisposition bi nga xamanteni mom la len sunu borom subhanahu wa ta'ala bolel préparer len ko teggelen ko minhu di yoyep di jekke di tukke ci mom yannabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi mom wa salamat dole selma ci mom legi nak ci bir sen ruh yoy mom lay wax nak manam ñim nan al buhur wal awani manam ci bir ruh yoy nga xamne ñom ñoy terre di recevoir yermande go nga xamanteni mom moy wacc di jugge ci hadar borom subhanahu wa ta'ala di ci di wacc ci minde fi di jaar ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni mom moy catalyseur bi di al barqul asna ni buñ koy dekkou ruh yoy fa minha daf ci am ño xamanteni bu xorun ay geej lañ mune waye geej ji nak ñoy ñan ñoy qulubu qali akabirul arifin ñi nga xamanteni ñoy arifina billahi yu magi ñoñu seeni ruh geej la geej mom dafa yaatu mom tefes ngay gis waye xamo fan lay am wa minha dafa am nak ci ruh yoy nak yo xamanteni awani ay ndap lañ geej ak ndab soren waye ndab yi nak ñoy qulubi qali al awliya nit yalla yi nga xamanteni agguñ ci niveau akabiru alifin donc motax mbir yi ay niveau la te kenn ku nek li nga xamne moma tollu ci niveau lu toll non nga ciy jot mun wa nurika allami alladhi mala'at bihi kawnaka alha'ita bi amkinatil makani mun wa nurika ak sa leer gi am leer ak sun borom subhanahu wa ta'ala allami bi nga xamanteni aji moy aji melqat gi allazi bi nga xamne mala ta fessel nga bihi ci mom ci leer gogu kawnaka sa univers bi buñ waxe univers bi fi mu ci djublu lepp lu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala kon mbole minde fi alha'ita bi nga xamanteni dafa weur am leer gogu dafa weur dafa pek bi amkina ci place yi amkina muy pluriel makan bi amkinatil makani manam ci beureup bi lepp lo xamanteni ko djuk beureup la manam moy dafa weur lepp mune fan nur kon leer gi manam nurika lami'a leer gogo muy junju fi mune huwa moy alhaqqatul muhammadiyya moy haqqatul muhammadiyya gir leer sunu borom la subhanahu wa ta'ala allati bi nga xamne mala'at fesna anwaruha ay leram al kauna univers bi manam mbollem nek te fi kulluhu lepp ngam leer yone salalahu alayhi wasallam dafa fess lepp manam mbollem minde fi manam buñ ne kaunu djeblu won ci suñu bloc stress bi rek wala demi non manam ndax buñ ne univers man nga yakarne moy comme wala suñu ki bi xam niñ koy waxate suñu galaxy bek yoy deret yep bolem yi existé bolem yo xamantene sun bor santala djissel nel sallallahu alayhi wasallam mune allahumma salli wa sallim ala aynil haqq allahumma yow sunu borom yow bur yalla ci tour yu rafet yek malay yekati kuy manam ci sa mbolem tour yi mangalay ñaan yow bur yalla ak sa malay salli dang ma sante ma julli waye tele na ci yow mi meuna julli ci mom ma ngi lay ñaan nga julli ci mom yaronte sallallahu alaihi wasallam kon kem mom ni mu toll ngir mom sun borom fantaala rek mom moko xam motax loolu bokku na manam ci li wone sun borom subhanahu wa ta'ala manam fi mu tegg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam le fait que mu neñu julli len ci mom waye bañ demé bañ bëgg julli ci momit nangul luddul manam nangul kenn di julli ci mom directement faaw mom ngay demander mom mu julli ci mom moy julli len ci mom waye nak de jaar len ci man lolu bok magal gi nga xamanteni manam diñu wan magal gi nga xamanteni ndax mom mu ngi julli ci mom inna allahu malaikatu yusalluna alayna mom mu ngi julli ci mom waye mu demander ñun ñi julli ci mom te xamna ne mënuñ ko manam ñun ñi julli ci mom rek moy ñu ñew ne ko moy julli len ci mom waye nak attention man wolen ko ñu jégen di jaar ci man dina julli ci mom té mu ngi sax di julli ci mom subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam tan allahumma salli yal na nga julli wa sallim salatu gog nak sidama tidiane radiyallahu anhu ndax bari na nu ko leen borom xam yi di firé yeen mënde suñu borom dara jaal suñu borom djéggelu suñu borom donc et cetera biñuy wax manam comme ne suñu borom malaaka yi buñuy julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam moy ay ñaan yuñ koy ñaanal la ak même julit yek minde fi bu dé suñu borom subhanahu wa ta'ala xéetu yermane yimi wacc ci mom ak yu démé non fi ramati yaan radiyallahu anhu daf nañu salatu gogu suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam tawqifiya la manam yoyu ñuy wax yépp man na doon lenn ci salatu gi mais kenn man ta wax né loolu dëgg dëgg mom moy salatu gi donc li gëna woor moy ñu né julit salatu moy julli kon allahumma salli julli gogo na ak mbollem lum lambo ci ay xéeti mana yo xamne genn na ñun suñuy deg genn na suñuy deg kon buñ ko jema firé ay ki kon salli yalla nga julli wa sallim ta yalla nga selmal ala aynil haqq ci ki nga xamanteni mom moy jëmmi deug wala bok mom moy source deug ay maam lim ci nam moy ne anna nak la yor beur keur moy ne rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu jilli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dole se lol ci mom huwa moy mizanu mandaxet al adli mandute moy mandaxet mandute al ilahi bi nga xamne moy ko juk bur yalla subhanahu wa ta'ala allazi bi nga xamne huwa moy aynul haqqi jemi deug wal adli ak mandute manam justice am yenen sallallahu alayhi wasallam ci lañuy xamé ci mom ak ci jangale ci li nga xamné mom moy deug ak li tiaxat li nga xamné mo djub ak lu djub li nga xamné mo bax ak li nga xamné mo bon donc lepp mom moy mizan bi mom moy misane bi nit nit ku bëgg nat sa bop ndax da nga bax wala dedet xolal lan nga nuru lek yoon sallallahu alayhi wasallam ak lo wuté ak mom pass pass bu baxit ci limu jangale rek lañ koy xamé kon mom moy misane bi mom moy misane bi kon moy mizan al-adl ilahi alladhi huwa ayn al-haqq wal-adl kon mom moy mandaxet justice divine bi nga xamanteni mom moy jëmmi deug di sourceit deug ci lañu xamé deug ci mom lañu xamé deug ak ci lañu xamé aussi justice mandaté kon allati kon ayn al-haqq allati tatajalla minha urush al-haqaiq allati bi nga xamné tatajalla day feng manam day manifesté wu minha di tukki ci mom urush al-haqaiq arasi réalité ay lim ci nam moy ne anna naka lewel beur ke moy ne ma zahara li nga xamne feñ na fi hadha al-kawn ci bi monde manam ci nek teef yeb manam bo bolé nek teef yeb mom lañ nane al-kawn man nañ wax univers mais lolou lañ ci jëglu min manam mbolem li nga xamne da feñ min ma'arif ci ay xéte xam xam ay xéte ragné xam yalla wa haqa'iq ak ay xam xami haqiqa ak ay réalité yo xamne dañ fay feñ fa innama li am dafa nek ne li am ba dess moy ne hiya yoyu yep min khazaini ñu ngi joge ci magasin tilkal haqiqa bobu haqiqa al muhammadiya bi nga xamanteni man bobu realite al muhammadiya bi nga xamne moy ko juk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bolim li fi feñ ci ay xéti xam xam xéti ragné xéti xam yalla xéti realité bu feñ ci monde bi amul fen fu mu joge dudut ci ay magasin yo xamanteni sunu bon santala momuko dexej ay denc yu sunu bon santala dencion ci bir haqqatu muhammadiyya go wayanbu'uha te yit mom moy balway bi kon yoy yep ci mom lañuy balle sallallahu alayhi wasallam mun aynil ma'arif al aqwam siratika tamil asqam mun aynil ma'arif ki nga xamanteni mom moy jëmmi xam xam yi wala bok mom moy source xam xam yi al aqwam bi nga xamanteni mom mo gëna juk siratika ki nga xamanteni mom moy sa yoon bi at tammi bi nga xamne dafa mat al asqam bi nga xamanteni mom mo gëna yamo mom mo gëna yamo dina ñew ci batu asqam bob nga xamanteni andi na ciow lu bari fekk yaalla yaalla sam amin mune yani lim nam ci lol moy ne amna kul nakam mbolem hadhihi al haqa'iq yil realite al mufadati yi nga xamne dañ leen di bebbal min al zati ci jëm ci nek al muhammadiyya bi nga xamne moy ko djuk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam inma li am ba dess moy ne hiye ñom jariyatun dañuy daw majari daw wayu al adli mandute al ilahi bi ko djuk sun borom subhanahu wa ta'ala manam mbolem yi nga xamanteni dañuy feñe ci manam mbolem réalité yi nga xamanteni dañuy feñ manam di bebbo di jugé di balé ci nek go nga xamanteni moy azzatul muhammadiyya jëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam du yoy yep dañuy daw wayu manam justice divine manam li nga xamanteni deug mom moy adlul ilahi mom la sun bon santala di ci mom la ci feñal nga xamne la yu awaju desu ko jengal bi wajhun ci ben manam ken man ci gis len lo xamanteni day mana nek mu don lu jeng lepp lu feñi ci jëmum ju tedd joju wala yakhruju tedu genn anil jaddati ci yoon wi al mustaqima bi nga xamne dafa ciowarul jup xocc te yamo wahiya manam te ba muy ñew kon ci baat bob baat asqam bi bari na ñu ci ki leg sax manam ag na ci manam ci nim jaaxale won ñu bari lool nak tambale won na ci jamono sayyidina cheikh radiyallahu anhu musul nañ ko ko laaj donc ñen ci talibé ngir lim leen xawona jaaxal ngir di xalaat manam muy melni luy joggé ci saxam te saxam di fek di tekki rag biñ ko laajé mu ne leen yoon salaté ni la bu ko dicté manam nga xamanteni ki nga xamanteni ku yewu nga bo xese xamné manam salat al nabi bi di jeurou tama du talifu sayyidina cheikh radiyallahu anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko dicté moy amlaha alayya la moko ko dicté kon ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni mom moy afsahul fusaha ablahul bulagha bi borom jawami'ul kalim ci mom la jugge koku d'abord bala dara li ngay jikko ki moy taslim ci soxol xamne li manam manta am manam manta don erreur ndax amna ci ño xamanteni ag nañ ci leleng nak amna ci ño xamanteni du seen yene dafa ñaawo ndax leleng gis ño xamne da ngay xamne ay nit yalla lañu arif billah mais xeyna dañ dul da fekkul ñu jot ci texte yoy nga xamne la joon nañ ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu bam wax ni ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam ñu joge par exemple ñu baña xamne ratib yenen sallallahu alayhi wasallam la joge wala yu deme non ño xamanteni leele sax ci seeni téré da ngay gis man nañ dem ba indi jeurul kamal baatu aspam bi ñu changer ko def fa benen baat def fa akhwam wala yu deme non dal di bind dal ne ndax waxe ko aspam lu haram la par exemple wala yu deme non xeyna dañu jotul comme ci texte yu mel non bëri nak après ci wa tarikh mi ñu xamanteni andi nañ ci ay leral ba ci bo démé même ba ci Sir Hajj Malik radiyallahu anhu ci ifhamul munkir jani momi mu ci andi ay leral yo xamanteni yu doyal déjà andi riwaya bob biñ ko laaji Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu bam wax ni kenen sallallahu alayhi wasallam djigi donc muy wax ni lolu déjà nit ki xamni ci Sayyidina Cheikh la djigi rek doyna lay ci né nonu la rawati na nga xamni ci yunus sallallahu alayhi wasallam djige waye yenen argument yi ci indi pour nak ku ci xamul lolu wala boko xamanteni da ngay jema dingat wala yu demi non boba nak ñu ñew ak yow ci terrain bi nga xamne nak moy terrain indi ay lay legi terrain bobu nak lanen la wahiya min mu ngi jogi ci manam baat bo mu ngi jigi ci saqama yasqimu saqama bi manam baatu saqama yasqimu bi nga xamanteni day melni mu nek ka adala ya'dilu day melni adala yamuna ak ya'dilu ya'tidal ci la jige ya'dilu day yemo waznan manam ci pese wa ma'nan ak ci ma'na xamne mok adala ya'dilu bi ño bokk pese ño bokk ma'na bokk lak liñ ko foggé won yaakar ne xeyna dañ bëggono def afala taqdil ci istiqama wala yu déme nonu muki manam nga xamanteni aqwa parce que bata aqwa mi ñew na ci bir jorutu kama aynul maarif al aqwam bata aqwa ba ngi ci bir jorutu kama leela nga gis sax ño xamne dañ koy firé daan ne manam boy xol daga na même ki amadou ampati bo mu jëm ci vie et enseignement de Thierno Bokar amna fu ngui koy jëm expliquer mom di wax na xene dialecte bi nga xamanteni mom lañ doon wax ci ki ñoko doon waxe non wala yoy mais yoy yeb da ngay gis ne duñu won ay mal intentionné parce que mu ngi doon jëm trouver ay explication alors que ñi xam deug ki wu arab bi donc dañuy gis ne maam lay leer maam ne ci bi mu joggé ñom fiñ ko doon foggé ak fi mu joggé bokul kon bi ci sansu adala ya'dilu moy yamona dana yamo kon ci pc ak ci mana monop mu leral ne walaysat te nekul min di joggé ci saqima be nga xamné moy feli rag ndax be ñu fogon astambalé bobu manam di joggé ci saqima moy as-saqam bi tekki febar rag saqima bobu saqima la du saqama ka marida bi nga xamne day melni marida maradan moy saqima saqaman marida maradan mune bobu nga xamne waznan ci pese wa ma'nan ak ci ma'na boba wa dane walay set wa kon nekul di joge ci min di joge ci saqima yasqamu bi joge ci feberna dana feber ka bi nga xamne day melni marida feberna yamradu même bu ko andi won moy mudari' bi waznan wa ma'nan manam ci pc ak ci ma'na kon jigewul ci bobu mune li anna yerne li weber kon moy ne saqima yasqamu be nga xamne moy tekki feberna la yati du dik minha ci boba af'ala tafdil af'ala taqdil manam duñ ci teug voilà duñ ko ci teug donc man ta tekki lo deba bi jeen deba bi jeen mune kon fala af'ala taqdil moy xéetu superlatif comme buñ né kabir ñu né akbar di gëna mag moy af'ala taqdil donc bobu duñ ko ci donc moy né buñ teggé af'ala taqdil kon directement ci bele la jëgë nga xamanteni moy saqama yasqam ka adala saqama yasqimu ka adala ya'dilu waznan wa ma'na mune fala matma'adet di man sakku manam det tiakutif li ahadin di ñeel ken fil wusuli ci egg manam ken manta di xemem di egg ilal jannati aljana illa lu moy an tariqi jaare ko ci yoonu as-sirati li nga xamanteni mom moy yoon wi al mustaqim gi nga xamanteni moy bu ciowaral bi nga xamanteni dafa jup xoj allazi bi nga xamanteni mom siratal mustaqim du len huwa mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah dawal bur yalla li sallallahu alaihi wasallam salamu jil allah bur yalla alayhi ci mom wa salam te dole sel mom ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy as-siratal mustaqim moy as-siratal mustaqim ay jikom ñoo jikko yu baxi ay waxam ñoy wax yu baxi ay jëfam ñoy jëf yu baxi mom moy ki gën ci ñu ci ñu bax ni kon mom moy as-siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam mune allahumma salli wa sallim ala tal'ati al-haqq bil haqq al-kanz al-a'zam allahumma ya bur yalla ci tour yu rafet yi melaw yekati ki salli yalla nga julli wa sallim te yalla nga sulman ala tal'ati al-haqq ci fenku wala feñu wayu deug bil haqq ci deug diko jaar ci deug al-kanz ki nga xamne moy trésor bi al-a'zam bi gëna mag mune ay lim ci nam moy an la yor bi yor kat rasulullah ndaw bul yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu bil allah bur yalla alayhi wa sallam te dolle sen mom ci mom xad ci deug deug ta jallat feñu na man manifesté wu na alayhi ci kawam ci mom az-zatu nek nek al-aliyya bu kawé ba al-muqaddasa bi nga xamanteni dafa ag ci dayok sel ba takul len luñ koy dindil wuriyete moy zatullah nek nek sunu borom subhanahu wa ta'ala ta'ala kawena ta jallat feñuna bi zatiha manam ci nek nekam ci bopam la shay'a dit lenen duna huludut ludut mom ay lim ci nam moy ta jallat dafa feñu lahu ñel ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak zatu nek nek sunu borom subhanahu wa ta'ala bizat ci jëmi bopam manam nek nek ba ci bopam daf ko feñu xaysu ci fo xamne la hijab amul ki ray feñu nak sunu borom subhanahu wa ta'ala feñu lay def lay la ngiss ñuy critiquer ahlut tasawuf luñu wax ñu ne hulul la wala ittihad alors que yoyu manam liñuy hulul moy inhabitation inhabitation wala incarnation wala yu demino buñ né sunu borom subhanahu wa ta'ala day feñu ki du né day ñew di dugg ci bir lim feñu manifestation wala liñ nane théophanie ñu nane théophanie wu sore na lol ak yu bari yu ñiki motax di jema critiquer ko xamné xamo ay baati mi utiliser lu mi tek danger yoy mom mo ci ne parce que dang koy critiquer sono yow li nga comprendre ci waxam alors que li nga comprendre ci waxam wouté na ak wa té boudé wa fann bu né wa matière bu né am nañ sen vocabulaire technique sen terminologie mais lan motax ba wa altasof ñoom mëna ñu am vocabulaire technique boy ñew di critiquer médecin bo xamné jargon le ki yow nga jël jargon tekke ko yow limuy tek ci sa langage courant ba nopi di ko critiquer ci sens bob du jaadu wala motax buñuy wax feñu bi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala feñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bizat lolu du khulul manam du inhabitation wala infusion du ittihad du ne aussi manam dafa am ab bolo bo xamanteni dafa am ci digeenti ñaari zati lolu man tane lol man tane waye tajalli la bo xamne mo tuddu tajalli zati théophanie essentielle moy ci essence am dako feñu te mom rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam la sunu borom subhanahu wa ta'ala feñu ci bizati ci nek nekam mbollem yenen minde fi sunu borom subhanahu wa ta'ala ci asma bil asma wa sifat la feñu manam ci ay turum ak ci ay melo ñen dom en dehors yenenbi sallallahu alayhi wasallam ño meuna xam dara wala am dara ci tajalli zati bob manam manifestation wu nek sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ñi nga xamne dañ dem ba jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamanteni nekatu ñom ndax dañ sey ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoñu bu boba moy ni jeex nañ dañuy dess ci dessuk yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala te lol lu koy war muy tejeel li zati bob budul lol ki nga xamanteni meme liñ nan jeex ci yalla motax langage nit yalla leg leg jar diki manam bari ñi jima xam wax leg lañu ne jeex ci yalla subhanahu wa ta'ala ak jeex ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mais ki jeex ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mo gëna kawé xam nga lol ki ko dégg au premier abord dana mais ki légui dafa bëgg yëkëti yaron sallallahu alayhi wasallam ci ko yalla alors que du lolu c'est parce que buñ ñé jeex ci yalla koku famin fil asma'i wa sifat alors que ki nga xamanteni dafa jeex ci yaron sallallahu alayhi wasallam te yaron sallallahu alayhi wasallam sunu santane dafa manifesté wu ci mom ci zatam koku dafa jeex ci zatu sunu borom subhanahu wa ta'ala te zat bi mom mo gëna kawé asma'i wa sifat kon motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la sunu borom subhanahu wa ta'ala feñu ci nekkam bizat kon lool la wax fofu mune ci fo xamanteni amul hijab motax mu ëlbeutiku motax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne hijabuhu nur na sunu borom subhanahu wa ta'ala hijabam mom moy leer gi mais leer gi mom la sallallahu alayhi wasallam waj'alni nuran lakin mom la khajjaakum minallahi nurun wa kitabun mubin nur bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bar mom moy hijab bobu aussi nga xamne nak ken manuko franchir motax moy al hijab al a'zam nga xamne moy kiray gi mak nga xamanteni manam ken du man liñuy wax egg ci yalla ken du egg lul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naam buñ ko waxe lool rek lañ ci djub ngir mom moy hijab bi nga xamne ken manuko ken mën ko traverser kon wal kanzul a'zam mom moy trésor bi nga xamanteni mom mo gëna mag huwa moy allazi bi nga xamne kon trésor bo kanzul a'zam bobu ci bi salatu bi mune huwa moy allazi trésor bi nga xamne jamaa dajale na kullal asrar mbolem secret yi wal ma'arif ak xam yalla yi wal futuhat ak ubbe yi ouverture illumination yi wal fuyudat ak emanation yi manam bebbel yi wala déversement spirituel déversement de flux et reflux spirituel wa tajaliyat ak théophanie ma manifestation yi fi akmali suratin ci ngënja mati forme wa abha makana ak ngënja taru ak maggi daraja fastafada mu jariñu min kanzihi ci trésoram mom yannu sallallahu alayhi wasallam al khalqu mindi fi jami'an bolé set kon mbolim minde fi ci trésor mom yonentou sallallahu alayhi wasallam kon ci lañ jeriñu lolou lepp nak ma andak ghina'u mom ak doyo manam richesseam ak doylom at tam bu mat sek anhum walislam mbolim minde fi mom sunu bazar dalla ma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fatarda mam soxlawul ken dara au contraire ñepp ñoko soxal ñepp moko soxal ngir mom moy jaar way bi aljana sax kenn mënu ko xité té di ci mom té ci mom de ci mom la jaaré wa man lam yalid nahjahu yuntazar bi ghullin thaqilin wa narin lafuh ñu ni nga xel tuba de lanu du waxe ku jaarul aw yonam mom la lay xaar moy ay chaîne yu ñuy gal ci saw loss yu 10 ak sawara so xamanteni day euf nga mom moy yoonu texe mom moy yoonu tonu ci lepp mom moy wasita bi nga xamne ken amul len lu muy ci mom la jaare nga xam ko ak nga ñak ko xam amul len lu muy xew lu ci mom la jaare ñu xam ko ak ñu ñak ko xam kon mom ci mom la minde fi yeb di jariño ci trésoram andak ne mom dafa doylu walis len ñom ñep dafa doylu walis len ñom ñep motax ba ci salat al nabi yi ngay def wala jam yalla yi ngay def dal kay jox abdi yonnati sallallahu alayhi wasallam bu fekke ne da nga japp ne loola dang ci jariñ yonnati bi su adab bu mag la su adab am ñak teggen bu mag la motax joy jox adiya bi dang koy def ngir wané ci sa ciof sop gi ngi ko sop ak magal gi nga xamanteni mo ngi koy mag ngir mom doylu na borom mom doyal manam daf ko jox bam comme ni nga xamna non lu ko waxe wala sofa yantik rabbuka fatarda kon ifadatika minka ilayka mana ifadatika sa bëb min ka bu tukke ci yow ilay ka jëm ci yow sallallahu alayhi wasallam ay lim ci nam moy ni annahu mom kat borom bi subhanahu wa ta'ala jalla mag na jalaluhu ak magam lamma ba nga xamé ne tajalla feñu ne bi nafsihi ci bopam li nafsihi ñeël bopam manam dafa feñu bopam ci bopam min sama'i ci asmanu al awsafi meloy ci asmani meloy naam dañuy tuddé asaman lepp lo xamné dafa fété kaw lepp lo xamanteni dafa nek plafond wone sama awsaf may plafond bi nga xamanteni mo tim mbolem meloy wa sa'ala mu lacc mom sunu bon subhanahu taala zaatuhu nek nekam bi zaatihi ci nek nekam manam bopam nek nekam la laaj te laaje wuko lenen ci nek nekam ci bopam la laaje nek nekam mawarida rotu wayu al altaf ñewantey fatalaqat mu jël wala mu dekku zaatuhu ak nek nekam min zaatihi jël ci nek nekam zalika su'ala manam may mu recevoir zalika su'ala boba laaj bil qabuli ci nangu wal ishaf ishaf moy sukur secourir jox ki laaj may ki ñaan etc donc lolou lañ nane ishaf fa awjada ci lolou la amale al haqiqata al muhammadiyya li nga xamanteni mom moy realité muhammadiyen min hadrati mu jige ci instance ilmihi xam xamam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ma mom mo jugge direct ci ma mom lu sun bal santala feñal direct ci mu jugge ci instance xam xamam manam présence xam xamam legui a partir de mom nak ak limu feñu ci mom ci lay genné yenen yi ci dess ci donc mune fakanat mu daldi nek haqiqatu muhammadiyya bi di uyunan kon constituer wu ci ay source wa anharan ak ay dex manam source yi ci la lepp di dajé anha moy day jugé ci source yi nak di dem di nandal manam yeneeni ki di ci génné yo xamanteni dañuy nandal ak di magal kon al aqwanu mutakawinati yépp di continuer di jariñ lolou lepp kon jugé kon moy né ci lolou lepp kon fi mu jugé moy sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo feñu bopam ci bopam mom mo feñu bopam ci bopam mam laaj bopam ci bopam lolo ci la genné ci hadra xam xama li nga xamanteni mom lañuy tuddé al haqiqatu muhammadi kon motax mu nek awul mawjud awwalu ma khalaqa Allah bi sayyidina Jabir radiyallahu anhu laj yanabi sallallahu alayhi wasallam lan la sun borom subhanahu wa ta'ala jik bind mu nek awwalu ma khalaqa Allah nuru nabika ya Jabir donc a partir de lool nak kon yenen yi di genn ndank ihatati an-nuri al-mutalsam ihatati pegu an-nuri leer gi al-mutalsam bi nga xamanteni dañ ko neub mutalsam moy lo xamne dañ ko codé ci la talasim yi talsam yi tour yoy ñu nane talsam maam lo xamne dañ ko codé dañ ko lem dañ ko neub dañ ko codé allazi manam leer gogu ñu codé neub ko mom lay wax ni allazi moy mi nga xamne huwa moy sirrul uluhiyya secret nek yalla manam divinité le secret de la divinité al maktoum bi nga xamne dañ ko neub moy an-nur al-mutalsam ngayon sa sa nak moy ihatatu an-nur al-mutalsam manam pek secret bob na la wax lan la jublu ci lolou mune wa huwa te lolou nak manam lolou nga xamne an-nur al-mutalsam bob nga xamne moy le secret de la divinité wa huwa mom qismani ñaari xaj qismun xaj bo xamne istabadda dafa weto istabadda moy akimo moy comme ni nane akimo jël dara fete wo ko yow dom xajlo ji ken kon dafa ko fete wo mom donc bi almihi ci xam ko subhanahu mom sunu borom subhanahu taala fala yattali'u du yir alayhi ci secret bobu ahadun ken ahad bu ne ahadun mom moy ken ndax sun borom subhanahu wa ta'ala maam amna hadra bo xamne amul ken ken ken ken vraiment ken ku ci am accès nga xamanteni dafa nek fi ghaayatul butun nga xamanteni amala manam lo xamanteni ma dafa muru complètement mais ci ñepp ginnaw gi nak lay def ay tanazzul mu am d'abord nga xam moy hadratu zat fofu manam ci hadra bi hadratu zat wala martabatu zat nga xamni amul sax amul ay nisab fofu amul amu fa tour amul asma amul sifat amul dar zat sazi jalla bo xamanteni manam mom dong mayu ci kenn accès mayu ci kenn sax nga jim ko xam wala ci ben wal nga xamanteni dafa nek fi ghaayatul butun lolou lañuy wax nan ki dem ba xamne yalla ken manu ko xam manam ma xam yalla moy dem ba xamne ken man manam moy amna ci yalla lo xamanteni moy deug deug nek bi ci bopam lolou mom dafa reer ñep moy manam ñok malaaka yek ñep ci am dina gi fimu commencé fimu jekke amé nisba manam askanel luñ ko mëna askanel ay kiyo tour ak ay melo moy hadra ahadiyya hadrat ahadiyya qul wallahu ahad nga xamanteni man loolu manam len dong la fofu it manam du meuna nek mu fay am ñaar manam ñaar manu fa ne loolu manam nek gi len dong la te nek suñu borom la subhanahu wa ta'ala ci melo ahadiyya go fofu it suñu borom subhanahu wa ta'ala manam feñu fa mindeef feñu fa mindeef bopam rek la feñu am feñu fa mindeef motax manam manuñ fa wax ne manam sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ci tadjal li ci kenn ngir ne manam amul kenen kumuy tadjal li motax lolé manes ci xam dara ngir ne ku fay ag de fek yow amato manam mom dongu fa ni fofu nonu mom do nga xane yow ni dem ba fana fofu man lañ fagi mais xam nga fana xam ku jeex amo idrak ma xam nga ku fi ne sa zaat daf si ne pour nga mëna nek di am accès ci dara mais ki nga xam ne da nga éteindre nek to fi lool amul liñuy tuddé accès bobu ci ginnaw gi nak ki la amaté benen tanazzul hadra bi nga xamanteni moy mais fofu amna nisba ha manam amul kom fay tadjal li mais amna nisba moy nisba ahadiyya ginaaw gi nak la wacc ci benen tanazzul moy hadratul wahdatul mutlaqa nga xamanteni moy unité absolue bobu kenn dong la ci feñ mu yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci man am ci moy ni jeex ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ginaaw lool nak la am hadratul wahidiyya nga xamne moy asma wa sifat nga xamne ma'rifa billah buñ koy wax aarifi ni gi ñi wax fofu la hadratul asma wa sifat xam yalla gi ñi wax fofu la moy ndax ba ci hadra wahdatul mutlaqa ku ñi wax dang fa xam yalla deug yow xamoko ndax day fekk da nga sey ci yaronte sallallahu alayhi wasallam yaronte mom mo koy xam yow nga ci jenn ñu ci bir lool kon lol lu jar ki la lol boy ki bi seigne mustafa hafizahullah wa radiya anhu pibdi jamne ci facebook bi ci yaqutatul sharaa yaqutatul haqa'iq sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu moko fay firi bu baax te seigne mustafa aussi expliquer nako ay explication yu leer nañ alhamdullilah ak ay example ay detail yo xamne ma sha Allah yal nañ ko sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal kon dafa am kon parti ci surul uluhiyya bobu manam secret de la divinité bo xamanteni mom dafa reer ñep ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bolé lepp akki moko may ci kenn taxi légui mu am nak benen khisma lol benn parti la wa qismun ak benn xaj bo xamne ikhtara tan na mom suñu borom subhanahu wa ta'ala an yutli'a mu yeral manam mu may accès mu may ñeer alayhi ci secret bobu ci parti bobu ghayrahu kenen ku dut mom sunu borom subhanahu wa ta'ala kon manam min khalqihi kon moy ci mindefami min zawil ikhtisas ci nga xamni ñoy borom jagle waqad te ci deug deug nak ahata pegna rasulullah ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam salallahu jil allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dole sel mom ci mom bi hadha an-naw'i ci bile xet al akhir bi mujji bi jami'ahu mbollem xaj bobu yannu sallallahu alayhi wasallam tegno motax fi nak buy wakon ihatat nuril musallam parti bobu lañ ci djublu wa djublu wuñ ci peg mbollem li sirul ilahiyya ngir amna ci parti bo xamne mom sunu bon santala daf ko akim kon lolu bëgg ñu bayyi ci xel fi ndaban lan lañ ci djublu ci bir lool kon peg na lool lepp ilman ci xam ko wa zawqan ak ci sensation spirituelle manam expérimenté ko par manam par xam ko par expérience moy par gustation wa zawqan waqad ijtama'a té dajena nak haza sir bobu secret fi zatihi ci jëmum ash-sharifati yu wa manam mbolam xam xam bobu dafa dajé ci jëmum mom yannabi sallallahu alayhi wasallam motax summa top nak yufidu muy bebeul yufidu ma yasha'u li nga xamanteni mom moko sop min haza sir ci secret bobu ala ahbabihi ci ay sopem wa asfiyahi ak ñi nga xamanteni daf leen tan ay tanifa kon motax da ngay gis ñi nga xamne dañ dem ci ba jeex yenen tou sallallahu alayhi wasallam ñuy mëna xam ay mbir ci parti bobu mais moy toujours ci parti bobu mais ñu baye xel ni toujours lool moy parti bi nga xamanteni borom bi maye na ci accès waye amna parti bo xamne nak maye wu ci accès mun sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'rifuna biha iya salla yalla jul allah bur yalla alayhi ci mom wa ala akki alihi ñoñam salatan ak julli bo xamne tu'arifuna dang ñu ci daf ñuy wan manam daf ñuy xamal biha ci julli gogu iyahu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla na yalla julli ci mom julli go xamne daf ñu ci daf ñu ko ci xamale daf ñuy may ñu xam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir comme ni nga xamanteni nol ga sidda abd aziz dabakh don waxe ko xamul yonnati sallallahu alayhi wasallam do xam yalla waye ko xamul sa serigne do xam yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu suñu bon santala may ñu xam bu baax sayyidina sidi ahmed tijani radiyallahu anhu arda nabi te ci mom ñu xame ci yonnate sallallahu alayhi wasallam ngir ku ko xam jaar ko ci mom mom moy xam yi gëna mat ngir lim nekk di baatu ni yonnate bi sallallahu alayhi wasallam xam ci mom lu ken xam radiyallahu anhu arda nabi amin kon ay mu ne lim nam ci lolu moy arifna yalla nga ñu xamal maratiba martabay butunihi ak birom mom yannu salasam ak laqatom sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mom bu alihi ak ñoom wa sallama te dole selmal ci mom bil wusuli ci ñu egg ila hadratihi ci hadara manam instansam ash-sharifati bi nga xamanteni bu tedd bi jazban mo xam mu doon ci ak bijji ravissement awwala bok sulukan ci ak soobu ndax ñaar yoy ñoo ci ne ben ñu bijjil ben nga soogu jaar yoonu ki togo jëfi ñu wara togo yépp dox ba egg kon yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu egg ci manam xamal ñu martabay laqom gogu biroom gogu mo ngi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu ag ci hadram bu tedd bi mo xam muy ci bijji wala bok muy ci sobu amin yalla sun borom santana ñu lay ñaan nga nam wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا